Сергей Абламейко и наш автор, письменник Альгерд Бахаревич. Ведущая Ганна Солус. И сегодня мы поговорим про то, каким будет новый 2014 год для Беларуси. Ти шакают краину социальные протесты, ти вызволить политвязня у напередодні чемпионату свету по хоккею. И кто зробить суд для Беларуси? Про суды, а так само про дивоцы мы поговорим крыху позднее. Але спочатку, коллеги, давайте, вельми коротко откажите, Александр. Ці чакаеце вы пераменаў для Беларусі ў новым годзе? Ну, ведаеце, справа нават не ў рамках года. Уже ідзе трэці дзясятак гадоў беларускай незалежнасці. Это просто цуд па рамках 20-го стагоддзя, мінулага стагоддзя і фактычна па 21-й. Так што этот цуд адбываецца. Форма, змест этой незалежнасці, дакладней змест, не такі, як мы хочам. И он повинен измениться. Але форма, якая она есть, она выдатная, она заховывается, так что справа застается только наполнить. Чекаете перемену, Вальгерт? Я думаю, что ничего особливого в Беларуси в наступном году не поменяется. Але безумовно, мы все на это сподіваемся. Я так чекаю неких культурных прорывов в Беларуси. Сергей, коли не про сподівання, про веру, верите в перемены, які будуть? У наступным годзе, у гэтым годзе. Веру, тут ўжо ў вас прагучала і цуды, і спадзяванні. Так я б сказаў, што без спадзяванняў на цуды жыць немагчыма. Я, канешне, спадзяюся і на цуды кожны год. Хай сабе іх не здараецца, і ёсць падставы меркаваць, што іх магчыма не будзе, але на цуды трэба спадзявацца. І другое, я, канешне, спадзяюся, што беларуская культура возьме новыя вышыні у гэтым годзе. А просто цікава, да Альгерда звернуся. Альгерд, што такое цуд? Цуд гэта тое, чаго мы хочам, але тое, што ніколі не надыдзе. Які песімістычны погляд. Гэта песімістычны цуд, значыць, розныя цуды ёсць. Але магчыма, сэнс жыцця ў тым і ёсць, каб вось чакаць, жыць, чакаць. Все-таки некаторыя надыходзяць. А брытанскі часопіс «Эканоміст» зрабіў песімістычны з другога боку. З другога боку, можа, аптымістычны прагноз. Ён аднёс Беларусь да шэрагу краінаў, дзе вялікая рызыка ўзнікнення сацыяльных пратэстаў. І вось як тлумачаць даследчыкі, калі эканамічным праблемам спадарожнічаюць іншыя элементы ўразлівасці, то ўзнікае высокая рызыка нестабільнасці. Такія фактары ўключаюць значную няроўнасць у даходах, дрэннае кіраванне, нізкі ўзроўні сацыяльнага забеспячэння ды іншыя. Відаць, асаблівае значэнне ва ўзнікненні беспарадку апошнім часам мае эрозія даверу да ўрадаў і інстытутаў. Александр, дык чакаюць Беларусь сацыяльныя пратэсты? Ці сацыяльныя? Вот ведаеце, вот тое апісанне, вот якое даюць, якое вы працытавалі з часопіса «Эканоміст», в прынцыпе, яго можна было аднесці да мінулага года і да паза мінулага. Справа тым, што беларуская, і не толькі да Беларусі, дарэчы, вот я скажу, напрыклад, рознасць паміж даходамі. Можна і Амерыку взяць, дзе 1% і іншы, вот новы мэр Нью-Йорка толькі што заступіў на сваю пасаду. Ягоная галоўная задача, як ён ставіць, зрабіць Нью-Йорк адным горадам, а не двума, горадам вельмі багатых і не такіх заможных. Беларуская сітуацыя, канешне, унікальная тым, што это Беларусь паводзіць адначасна і як метраполія, і як калонія. Як метраполія, она літаральна мільярдамі атрымлівае грыбеты, грошы, эканамічную дапамогу з Расіі, ну як калонія трохі там некае звіно самалётаў дазволіць размясціць і некае абяцанне сказаць. І это даволі стабільная і моцная, аказваецца, сістэма для ўтрымання дзяржавы. Сергей, в мінулым годзе вы напісалі вельмі шмат блогаў, якія былі вельмі папулярныя на нашым сайце, пра беларускую мову, пра беларускую культуру, пра архітэктуру. На вашую думку, вось пратэсты, якія могуць узнікнуць на гэтай глебе, наколькі яны рэальны ў Беларусі? Бо летась адзінкі выходзілі ў пікеты за мову, адзінкі абаранялі музей Богдановіча. Калі магчымыя пратэсты, то на якой глебе? Ну, канешна, я не думаю, што пытанне культуры выключыць нейкія пратэсты. Канешна, беларускае грамадства атамізаванае, я маю на ўвазе культурнае грамадства, аслабленае, і тое, што адбылося вакол музея Багдановіча, гэта яшчэ раз паказала, вялікіх пратэстаў чакаць не трэба. За апошнія 10-15 гадоў можна назваць адзіную речь, это был митинг, 30-40 человек пришло, когда сносили дом на улице Гандлёвой, Гандлёвая 27. И это практически был самый великий протест, что тычется культуры. А разом с тем, я бы сказал, что эксперты-экономист, люди не дурные, так сказать. Ясно справа, что в Беларуси погоршается экономическая ситуация, и подстава для социального протесту есть. Это, до речи, вельми супала тая публикация «Экономист» с поседжением Рады безпеки России и принятием решения оказать черговую экономичную допомогу Беларуси. Это ясно, что как раз это и 2 миллиарды покликанное на то, как таких протестов не было. Разом с тем мы не раз говорили уже про то, что Куба 50 лет прожила при диктатуре коммунистичной, узровень доходов, не памятаю, 5 до у месяц, машины ездят там 40-годовые, и протестов як таких нема. В Беларуси улада вельми добра тримает ситуацию под контролем, так что я на протесты не спадзяюсь. Але ось только стали на гэтым тыдні вядомыя выники снежинскага пытання, які правёў незалежны институт социально-экономичных и политичных даследаванняў, и паводле іх упершыню со студзеня 2011 году у Беларуси колькасць тых, кто лічыць, что жыццё Беларуси полепшится после того, як Александр Лукашенко сыдзе с пасады прэзідэнта, стала больш, чым тых, хто мае супрацьлеглае меркаванне. Альгерт, вы цэлы год пісалі для сайту «Свабоды» календарныя эсэ. Вы разглядалі Беларусь і сусвет. А калі глядзець на магчымыя, на патэнцыяльныя змены, узрушэнні, хваляванні, то як бы вы іх маглі пабачыць гэтыя узрушэнні ў сусветным кантэксце? Тыя ўзрушэнні, якія магчымыя, якія могуць быць. Не, ну вы ведаеце, вот ёсць беларускі страх такі, вось, мне здаецца, цяпер на час жывець, цяпер яго на нейкі пік гэтага страху, вот беларусы баяцца апынуцца ў цэнтры падзеі, на нагу баяцца зрабіцца героямі нейкай падзеі. Вось. І калі знойдзецца вось такі чалавек, вось, які здольны будзе аформіць эстэтычна гэтую падзею, які зможа вот сцэнар а нейкі прыдумаць вось такі, дзе беларус вот будзе ўжо без страху удзельнічаць у такім шоу, як напрыклад мы цяпер назіраем на Майдане, вось там, вось, ну, вось нам патрэбна штосьці такое. Калі гэтага не адбудзецца, то я думаю, што асаблівых і ўзрушэнняў чакаць не даводзіцца. Альгерт, вы сказалі страх, гэта вельмі моцнае слова. Я прапаную зараз паслухаць вулічнае пытанне ў Менску. А нашы карэспандэнты запыталіся менчукоў, чаго яны найбольш баяцца для Беларусі ў новым годзе. Калі ласка, давайце паслухаем. Мне кажется, все будет нормально. Ничего не боюсь как-то. Я пенсионерка, муж работает, зарабатывает. Главная проблема на сегодняшний день, как я считаю, это спокойствие в экономике. Народ просто паникует, не знает, куда ему бросаться. Или доллары покупать, или белорусские деньги держать. И вот и последний день все, мне кажется, вот волнует этот вопрос. Чтобы наша экономика была стабильной. Вот это главное. А так у нас мир, покой. Наверное, кризиса какого-нибудь. Слышал, что цены должны повыситься. Вот это вот. На проезд, например. Чтобы кризиса не было. Это главное. Боюсь то, что в следующем году будет еще хуже. И в плане, надеюсь, что с моей семьей все в порядке будет. Что не к счастью. И ну, надеюсь, что удастся избежать очередного кризиса. В Белоруссии пока такого опасения ни климатических, ни политических, вот, ни холода не будет. То есть надо спокойно жить, и я думаю, что со временем, когда ведут атомную электростанцию, еще лучше будет. Будет своя электроэнергия, не надо платить России столько. Я ничего не боюсь. Я сподяюсь, что все будет добро. Главное, чтобы не было у нас вот всяких разногласий, войны, междоусобиц вот этих. Очень много чего можно бояться. А вообще, честно говоря, боюсь бунта. Понимаете, почему боюсь бунта? Ну, потому что цены растут. Но в конце концов, все это должно когда-то вылиться. Терпение ведь не безгранично, правильно? Вот чего боюсь только единственного, как моя мама когда-то говорила, боюсь войны. А вот такое пытание на улицах Менску. Александр, война, бунт, девальвация. Як бы вы прокомментировали это питание? В этом питании, Ганна, меня зацікавило две вещи. Первое, про что люди первоважно говорили. Первоважно говорили про гроши, про экономику. Экономика для них в певном ступени менавіта является заменником всех остальных речев. И они не говорили про свободу. И они не говорили про разные обмежевания, которые имелись, например, в минулом году, если там некий податок на выезд и все. Не. Заменником всего становится, то есть индивидуальная свобода не под погрозой. Под погрозой только сродки її виконання. Їх не тлумачить там цензура, політичне зняволення, що нікого там посадить. Ні. Вот это вот хороша річ. Так, і одночасно і позитивне, і негативне. Коли все зводиться у фактично до одной рысы, можно сказать, что это синоним свободы, а можно сказать, что это, наоборот, самый низкий уровень, абы выжить. Сергей, ваше уражение? Вельми сумное уражение. Было так неприемно это слухать для меня. То, что люди говорили про экономику, говорит про то, что для них это самое важное питание. Люди в Беларуси не живут, а выживают. И они разумеют инстинктивно и практично, с пункту глядя практичного життя, что вот трошечку нечто не тое, и они не будут иметь, как жить, за что жить, с чего жить. Это вельми убогое, я бы сказал, існование большинства людей. И это опытание манифестное, демонстративное это подтверждает. Поводле Оруэлла, страх мацнейший за кохание. Послухавши гэтае пытанне, узровень страху беларусаў на якім узроўні? Думаю, на самым максімальным. Гэтае пытанне, мне здаецца, ўжо было праведзена ў снежні, так? У самыя апошнія дні. Усе мае апошнія дні, калі людзі чакаюць новага году, калі чакаюць вось гэтага свята, і калі чалавек у нейкім сэнсе ён пачынае адурманіваць сябе нейкімі ілюзіямі, вось, калі хочацца верыць у найлепшае, вось, калі хочацца спадзявацца, калі не хочацца чуць пра нейкі негатыў, і таму вось мне здаецца, это такая разнавіднасць ап'янення такого, вось, ап'янення святам, щоб хаця б вось на святы взяць і забыцца. Такое ще горше це оцінюється. Так. Але што тычыцца вот эканомікі, вось гэтых усіх праблем, давайте я вам раскажу про гопніка. Я думаю, што все ведаюць, што гэта за істота гопніка. Вот, вона існавала в Савецкім Саюзі, існавала там у часы перабудовы, яшчэ існавала в 90-е, і так пакрысе ў гэтых постсавецкіх краінах знікла. І Беларусь, відаць, апошняя краіна, дзе гопнік вось пакрысе знікае. Для мяне было вялікім адкрыццём мінулага году, што вось гэта істота, якая жыла ў мікрараёнах, у спальных раёнах, вось, і раней вызначала аблічча Беларусі, вызначала аблічча беларускай моладзі, напрыклад. Ось, цяпер яе фактычна ўжо няма. Ось, маладыя людзі, яны кідаюцца зарабляць грошы, яны мараць пра айфоны, айподы. Ось гэта, і гэта все, нягледзячы на эканамічны крызіс, на ўсё гэта. То бок, цяпер беларус, ён зацікаўлены тым, каб быць багатым. Быць багатым – это некая такая сама мэта, не быць вольным, не быць творчым, ось, быць багатым. І пры всім гэтым не будзем забываць, што Беларусь на лідар па выдадзеных шэнгенскіх візах. Ось. Всё, той час адышоў, і цяпер у беларусаў. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі. Вы на хвалях Радио Свобода у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Жонка политвязня Миколая Утуховича после сустрэчы с мужем у Гарадзенской турме сказала, что его провокуют на порушение режиму. Лист Миколая Статкевича про Майдан и относины Украины с Россией не пропустила туремная цензура. Вяселье былого политвязня Паула Северынца отбудется у наступную субботу 11 студзеня. Аршанские улады шукают сродки на реконструкцию автомобильного моста праз Дняпро. На его потребуется сумма, якая удвоя перевышает годовый бюджет городу. У Менск прилетел митрополит Павел. На сустречу нового керовника православной церкви были допущены журналисты только державных сродков массовой информации. Александр Лукашенко на запрошение у Владимира Путина вылетел у Сочи, каб оглядеть Великий Ледовый палац. «Зона свободы» – штотыднёвая аналітычная перадача на телеканале «Белсат». Ці будзе 2014 для Беларусі годам перамену? Ці чакаюць краіну сацыяльныя пратэсты? Ці вызваліць палітвязняў да чэмпіянату свету па хакеі? Хто зробіць цуд для Беларусі? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць дырэктар беларускай свабоды Аляксандр Лукашук, аглядальнік Сергія Бламейка і наш аўтар, пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Вядучая Ганна Соус. Пры канцы мінулага году беларускія палітвязні, пасля таго, як расійскі прэзідэнт Владзімір Пуцін напярэдадні алімпіяды ў Сочы вызваліў, памілаваў алігарха Міхаіла Хадаркоўскага, выказвалі спадзяванне, што Аляксандр Лукашэнка напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі вызваліць беларускіх палітвязняў з тым, каб заходнія лідары, каманды, заўзятары не праігнаравалі чэмпіянат свету па хакеі, які мае адбыцца ў траўні. Калегі, ваш прагноз, ці вызваліць палітвязняў, ці вызваляць усіх палітвязняў? Зняўці часткова напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі, Аляксандр. Калі напішуць просьбы пра памілаванне, магчыма, вызваляць. Да гэтага ніякія, я маю на ўвазе найноўшы ўраджай палітвязняў пасля 2010 года, ні санкцыі, ні перамовы не дапамагалі іх вызваленню, іх вызвалялі толькі пасля таго, калі яны пісалі фармальнае прашэнне пра памілаванне. Мікола Статкевіч і іншыя, якія яго не напісалі, яны застаюцца за кратамі. В этом сэнсе я пераменаў не чакаю ніякіх. У Беларусі, конечно, шмат на гэты год складаецца розных спадзяванняў у сувязі з чэмпіянатам свету па хакеі. У гэтага чэмпіянату ўжо вельмі шмат ахвяраў. Скажам, міністр Навумов, які быў галоўным адказным за падрыхтоўку да чэмпіяната, давно ўжо адправлены ў адстаўку, нават у Беларусі яго няма. Сёлета, в прынцыпе, дзве вялікія спартовыя падзеі ў свеце. Это зімовыя алімпійскія гульні і чэмпіянат свету па футболу ў Бразіліі. Так вось, прагноз на гэты год такі пераважна, што тыя, хто праводзіць такія вялікія мерапрыемствы, яны не абавязкова іх выйграюць. Расейцы, зусім не факт, што яны атрымаюць большасць медалёў на гэтых, бо там уже пачалося выбухі ў Волгаградзе. Весь свет на это глядзіць, значит, будзе служба бяспекі больш моцна працаваць. Азначае, што будзе менш гасцей, будзе больш агентаў бяспекі, і, магчыма, все роўна будуць некія спробы. Тое ж самае адбываецца ў Бразіліі. Там праблемы з карупцыяй, з будаўніцтвам этих стадыёнаў. Все думаюць, што не зможна будзе нават даехаць, такія там праблемы з транспартам. І зусім магчыма, што нават ў Бразіліі футбольная каманда не будзе. То, што беларуская каманда не встане претендаваць на перамогу на этом чемпионате, это то и сомнение в ней не выкликая. Але вось тое, што гэты груз спрабуюць зрабіць і падняць, ён можа даць нечаканыя нейкія вынікі, пра якія мы цяпер не здагадваемся. Пакуль мы бачым, што кадравыя, карупцыйныя справы, што яшчэ будзе? Ці будзе праблемы з бяспекай той самай жа? Ці ўсё ж такі некаторыя каманды не прыедуць? Мы это можам пабачыць. Але, в прынцыпе, я, конечно, хачу прызнаць, што сказаць, што это в пэўным сэнсе параза для тых дэмакратычных сябраў Беларусі ў свеце, якія агітавалі, настойвалі на адмене пераносе гэтага чэмпіяната з Беларусі, яны пацярпелі паразу, і прыхільнікі, так сказаць, чыстага спорту аказаліся заадно з апошняй дыктатурай Еўропы. Ну, Сергей, калі вы ўжо пачалі пра чысты спорт, калі казаць не пра спартовыя перамогі, а пра перамогі ў больш шырокім сэнсе, то хто найбольш скарыстаецца, на вашую думку, з гэтага чэмпіянату? Беларускі бюджэт, Аляксандр Лукашэнка, апазіцыя, заўзятары? Ну, па-першае, я б хацеў сказаць, што чэмпіянат свету па хакеі гэта значна меншая падзея за алімпіяду і чэмпіянат свету па футболе. Чэмпіянат па хакеі адбываецца кожны год, гэта даволі лакальная праблема. Там удзельнічае абмежаваная колькасць краінаў. І таму не трэба перабольшваць значэнне гэтай падзеі. Хто будзе прэфераваць з гэтага? Канешна, пэўны палітычны капітал здабыла беларуская ўлада. Яна перамагла, ён будзе праводзіцца гэты чэмпіянат, нягледзячы на спробы яго перанесці. Выйграюць людзі, прычым мясцовыя, чыжоўскія, адрамантавалі ім дамы, пафарбавалі, перарабілі вуліцы. Усё гэта вельмі прыемна. Чыжоўскія людзі кажуць, што парку не стала, дзе яны маглі гуляць. Не стала, я згодны. Ну, але некое добраупорядкование, принамсі, отбылося наваколле, не только Чижовского, а и коммуникации, и подъездов до этого всего. Конечно, те люди, кто ходит на хоккей, а в Беларуси хоккей это популярная гульня, и Минск-арена ставит рекорды во всей континентальной хоккейной лизе по воле колькости удельников. Так что у нас довольно шмат заўзятараў, и гэтыя люди, для их это будет свято так само. Так что, а я просто теперь не надавал великое значение этому чемпионату. Ён уже з'ява, которая практически отбылась. Ён будзе, ён пройдзе, и некий плюс Лукашенко принесе. Альгерт, у календары Бахаревича одно из моих улюбленных эссе, это ваше экранальное эссе про Мюнхенскую Олимпиаду. Калі б вы взялися писать про чемпионат света по хоккею в Минску, в каком контексте вы написали? Ну, видать, я згадал бы все-таки два важные позитивные моменты. То, что он уже приносит Минску, это то, что стало значно больше ангельской мовы на шильдах, у метро, в транспорте. Як адчуваецца клопат улады пра гэта, што прыняць гасцей дарагіх. Беларуская лацінка напісаная на гэта. Беларуская лацінка. І другое, гэта стала неяк больш такога фастфуду, вось гэтых рэстарацый, кавярняў, нейкіх, то бок стала магчыма нарэшце ў Мінску доўга не думаць, а на кожным кроку дзесьці ў цэнтры узяць і знайсці, дзе падсілкавацца, дзе выпіць піва, як бы у гэтым в сэнсе ёсць тут некі пазытыў. Але ўсё астатняе, вось гэта шоу, гэтыя брудныя гульні, гэтыя спекуляцыі, я згодны абсалютна з Сергеем, што эта падзея зусім не заслугоўвае такой увагі, гэта не Олімпіяда і не чэмпіянат свету па футболе. Безумоўна, ёсць аналогіі з некімі іншымі палітызаванымі, вельмі спартовымі формамі. Вось мне дык ўсё аналогія з нацысцкай Немеччиной, ось, з Олімпіадой 36-го году в Берліне, ось, калі був наведений парадок у городі, ось, калі немцев ніяк настроювали, що принамсі ось на гэты час ми мусіть бути помірковними, толерантними, ніяк не показувати своєї там ніякої ненависті до євреїв, до африканців, до гостей. Цікаво, що... Поглядим і почитаємо, що ви напишете у травні для свободи про чемпіонат світу. Олександр, так? Я просто забув, що цікаво, що Альгерт говорить, що цікаво, що та сама нота гучить у Сочі, да? Зв'язана з гомофобією. Абсолютно от паралель з Олімпіадою 36-го року. У 2014 році Білорусь чекає некілька політичних кампаній. Це місцеві вибори, які відбудуться у сакавіку. Ну і весь год пройде під знаком підрихтовки до президентських виборів 15-го року. Моя колега Алена Радкевич пожартавала, што напісаць пра тое, як пройдуць мясцовыя выбары ў сакавіку, можна, карыстаючыся матэрыяламі мінулых гадоў, нашымі рэпартажамі, нашымі паведамленнямі пра мясцовыя выбары мінулых гадоў. Усё пройдзе гэтак жа. Нерэгістрацыя кандыдатаў, вылучэнне, невылучэнне прадстаўнікоў апазіцыі, уся брэкамісія, непрызнанне выбару, адзначэнне таго, што мясцовыя выбары насамрэч мала што значаць. Ну, увогуле, як бы, казаць можна пра тое, што Беларусь політичні кампанії у Білорусі проходять по такій спіралі. І, як каже ще один мій колега Сергій Дубовець, Білорусь живе у спиненому часі. Олександр, ось із цього спиненого часу, яка є можливість вирватися у 2014 році, каб стрелки почали новий адлік? Валентина Алінєвич, мати політв'язня і лауреата премії Франциска Олехновича, казала у нас перед Новым годом, у нас в эфире, что вот у белорусской политики, у демократии измены мусят иметь женочий характер. Я уже не ведаю, насколько это иррациональное ожидание, але в свете, вот в этом годе, треба, я думаю, сочить за тремя женщинами. Первое, это Аян Сан Су Чи. В этом годе станет ясно, ти здолее она, отримая на право баллотоваться на президента, какие президентские выборы будут в наступном годе. Это для света, для сусветного демократичної, так мовити, супольності, вельми важлива була би подія. Це легендарний чоловік узровня Васлава Гавела, Нельсона Мандели, і це ще протягується. Другая жінчина, на яку сьоліта треба у світі глядіти, мені здається, це Хіларі Клінтон. Хіларі Клінтон сьоліта мусить і сказала про це обвестити своє рішення. Буде на удільничать у президентських виборах у Америці ціні. І це вже буде її другий уділ. И, в принципе, конечно, женщина на челе такой державы была бы таким же значным, мне кажется, кроком, как и заявление черноскурого Барака Обамы. И третье, это уже больше близкое для Беларуси, имя – это Марина Берлускони. Дочка Берлускони собирается вернуться в политику, заменить своего батьку. Поскольку Берлускони – фигура в Беларуси популярная, но так само на это можно заработать. Вот три женщины в свете, за которыми варто сочить в этом году, а за какими женщинами варто сочить в Беларуси, на это питание, на жаль, вот, отказать нашмат тяжелее, чем просить. Я плакализовала ваш отказ, ваш женочий отказ. Так, первую передачу в Белсату «Зоны свободы» в новом ходе женщина веде? Да. Сергей, крыху вернемся давайте все же до политических кампаний. Ти изменить формат своего удела в мясовых выборах, у подрыхтовцы до президентских выборов, улада и оппозиция? Ганна, вы задаете питание человеку, который имеет на его довольно брутальный отказ. Миновито тому и задаю. Я бы сказал, я не раз говорю уже, не раз писал, и коллеги мои так само, что в Беларуси практически нема политики. Уже давно. В Беларуси есть один политик. Практически эти технологичные процессы, которые отбываются, великого значения не имеют. Нема потребы уладе менять свой формат. Я неспокойно проводить эти выборы, как наша коллега Радкевич сказала, вы только что ее приводили. Вот. Оппозиция, может быть, и хотела бы изменить, да не может, поскольку она поставлена в такие умовы, которые ее позволяют только спробовать вылучить своих представников выборчей комиссии, а вылучение тоже отбылось, выники вельми сумные. Вот. Мы про их говорили в нашем эфире в опошние дни. А то же самое будет с самим голосованием. Так что великие спадзяванні мае як раз не на палітыку, а на культуру ў гэтым годзе. Таму што ў Беларусі, паколькі няма палітыкі, то адпаведна мае сэнс толькі тое, што я называю культурным супрацівам. Больш пісаць, больш творчасці, больш энергіі ў культурныя творчыя праекты. Тут сядзіць Альгерд Бахаревіч. Ён, я спадзяюся, ў наступным годзе таксама нешта зробіць для беларускай культуры істотнае і значнае. Це Альгерд. Сёлета вы пачынаеце гадавы цыкл пад назвай «Цуды і дзівосы на свабодзе». Хто зробіць цуд для Беларусі? Цягам гэтага году я буду гаварыць на свабодзе пра беларускую ідэнтычнасць. З чаго яна складаецца, чым вызначаецца. Ось, паспрабую зірнуць на гэта, можа быць, праз нейкія стэрэатыпы, якія мы маем адносна сябе, якія свет мае адносна нас. У перадачы «Зона свабоды» ўдзельнічалі дырэктар Беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аглядальнік нашага радыё Сергей Абланейка і пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Вядучая Ганна Соус. У Мянску 19 година, вы на хвалях Радио Свобода. У студии новинов Алексей Знаткевич. Сегодня в свете. Принамсі 17 человек загинули у разных городах Египту подчас разгону полиции и протестов, организованных прихильниками забороненного исламистского руху «Браты мусульмане». По поводу Министерства охраны здоровья Египту, более за 50 человек